Tomasz Stańko podkreśla, że tematyka powstańcza w jego bogatej twórczości miała zawsze szczególną pozycję. Powstanie warszawskie to jest pewnego typu idea i nie mamy co rozpatrywać jego martyrologii. Coraz bardziej oddalamy się od tego momentu i on staje się tylko symbolem, ideą, wartością czystą w sobie. Dzisiejszy koncert zwieńczy 10. odsłonę dorocznych występów z cyklu Pamiętamy 44. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski widzi w nim pewną symbolikę. Właśnie za sprawą Stańki. Muzyk, od którego się to wszystko zaczęło, po 10 latach znów tutaj zagra. Z jednej strony kawałek programu tego napisanego dla muzeum, a z drugiej strony coś nowego. Szczególnie, że zgodził się wystąpić z dwoma młodymi gwiazdami. Początek występu w towarzystwie Anny Marii Jopek oraz Brodki o 21:00 w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Michał Fedusio, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce, o 10:00. Zapraszamy. A teraz na sport. Zapraszam, Michał Gąsiorowski. Tour de France już prawie na mecie. Dziś 20 etap, jazda indywidualna na czas. Karty właściwie rozdane. Zwycięstwa w wielkiej pętli raczej nikt nie odbierze Vincenzo Nibaliemu. Rafał Majka ma już zapewnioną koszulkę najlepszego górala, ale nie ma wątpliwości, że o etapowe zwycięstwo będzie chciał dziś powalczyć z całych sił Michał Kwiatkowski, który świetnie jeździ na czas. W T-Mobile Ekstraklasie dziś zagrają Pogoń ze Śląskiem i Krakowia z Legią. Znowu jesteśmy pod presją, przyznaje Marek Saganowski z Legii. W tym poprzednim meczu z Bełchatowem nie do końca to wszystko wyszło tak, jak było zaplanowane. Zespół, który wyszedł z Bełchatowem, nie do końca był zgrany i było to widać. Z Krakowią zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać, bo zgadzam się, nie przystoi mistrzowi Polski przegrać dwóch meczów z rzędu. Zaskakującym liderem Ekstraklasy jest na razie GKS Bełchatów, który wygrał oba mecze tego sezonu. Wczoraj 2-0 pokonał Koronę Kielce. Wygrała także Lechia, która 1-0 zwyciężyła pod Beskidzie. Nasze reprezentacje na dwa duże plusy i jeden mały minus. Skoczkowie wygrali z wielką przewagą konkurs drużynowy letniej Grand Prix w Wiśle. Siatkarki zwyciężyły 3-1 Belgijki w World Grand Prix w Peru. Za to koszykarze przegrali 63-73 z Macedonią w towarzyskim turnieju w Skopie. Takich nagród w Mistrzostwach Świata w pływaniu jeszcze nie było. W przyszłym roku w Kazaniu pula nagród wyniesie aż 2 380 000 euro. Złote medale wyceniono na 11 000 euro, a za rekord świata można zarobić dodatkowo ponad 18 000. Na razie jednak pływacy szykują się do Mistrzostw Europy w tym roku w Berlinie. Najwięcej rozpogodzeń rano, potem więcej chmur, przelotny deszcz, a nawet burze, miejscami z gradem. W Zakopanem 25 stopni, w Gdańsku 26, w Suwałkach 27, w Szczecinie, Białymstoku i Warszawie 28, w Katowicach i Lublinie 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka letnia wyprzedaż w Praktikerze. Teraz do 45% taniej na wybrane meble ogrodowe, huśtawki i rowery. Na przykład komplet mebli, stolik, dwa fotele i sofa tylko 899. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Praktiker. Dla zaradnych. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strbskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos, patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Brzoskwinie na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 2,99 za kilogram. A o walorach brzoskwiń mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Brzoskwinie zawierają duże ilości beta-karotenu oraz błonnik. W skórce brzoskwini jest go najwięcej. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po słodkie, soczyste brzoskwinie. Jedynie za 2,99 za kilogram. Brzoskwinie teraz tylko 2,99. Co tydzień coś nowego. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy Ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Casco w Proama. Auto Casco w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, laptopy, smartfony i tablety. Ponad 900 modeli w ofercie. Media Expert włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka.

Michael Philip Jagger, czyli Mick Jagger, urodził się 26 lipca 1943 roku. Przed momentem Let's Work, a teraz duet wraz z Davidem Bowiem, czyli Dancing in the Street. Okay, Tokyo, South America. David Bowie i Mick Jagger, Dancing in the Street. Udało mi się chyba rozszyfrować, po co niedźwiedź pojechał do Australii. Softly in the evening dusk, a woman is singing to me. She takes me back down the vista of my years until I see a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings. Cuckoo-doo-coo, cuckoo-doo-coo. Softly now in the evening dusk, a woman is singing to me, and she takes me back down the vista of my years until I see a boy, a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings, yearning to belong, yearning to belong. My heart beats with a ceaseless longing, lover, yearning to belong. In spite of myself and all of these nursery songs, my heart beats with a ceaseless longing, lover, yearning to belong. To the melodies of childish days are upon me, and they take me back, back down the river. They keep leading me on, they lead me until I see that all of my manhood is cast down in the flood of remembrance. And I weep like a child for the passing. Underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings. Listen to me, son, I'll tell you why your father's strong, 'cause he can still say every single day he's yearning to belong, yearning to belong, yearning to belong. My heart beats with a ceaseless longing, lover, yearning to belong. Writing myself and all of these nursery songs, my heart beats with the ceaseless weeps, with the peaceless burnings of the long. Sing a cuckoo, cuckoo, sing a cuckoo. I kukurku. Dla mnie prywatnie to jedna z najlepszych piosenek tej połowy roku. Właściwie pierwszej połowy roku, która już minęła. Drugą już mamy przecież. Nick Mulvey pojechał do Australii. Na swojej stronie facebookowej umieścił zdjęcie z lotniska. No i okazuje się, że pojechał tam kilka dni po Marku Niedźwieckim. Jutro występuje na Splendor in the Grass Festival w Byron Bay. Potem jest jeszcze dwa razy w Melbourne i raz w Sydney. Ciekawe, czy Marek wybierze się na koncert Nicka Mulvey. So where the musical madness, live by one of the two, by one of the two. So go on, fill your heart up with gladness. Not a moment too soon, not a moment too soon. It should be rational reasons. Choose a child to ignore. This I've never been sure, so I will follow the feeling and sing fever to the form, all of my fever to the form. Everything you're afraid, afraid of, it keeps you clean but unclean, clean but unclean. clay is the dirt that you're made, made of. And that's nothing to fear. No, it's nothing, my dear. But how do I know what you're thinking? Maybe I thought it before. Maybe that's why I'm at your window. Hear me at your door, singing, give me some more. Four feet to the phone. To hear me at your door, singing, give me some more, 'cause you will never empty. And we've been here before, yes, we've been here before, and that was always plenty. Yes, still we ask for more. Singing fever to the phone. Ze swojej pierwszej solowej płyty First Mind. A w trójce w tej chwili Amy Winehouse odeszła od nas 23 lipca 2011 roku. When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-meat pumps, and the man notice you with your Gucci bag crew. Can't tell who he's looking to, 'cause you all look the same. Everyone knows your name, and that's your whole claim to fame. Never miss a night, 'cause your dream in life is to be a footballer's wife. You don't like players, that's what you say. What you really would have. They don't do nothing for ya. What you'd love, a rich man 6'2" or taller. You're more than a fan, looking for a man. What you end up with, one night stands. He could be your whole life if you got past one night, but that part never goes right. In the morning you're vexed, he's on to the next, and you didn't even get no taste. Don't be too upset if they call you a scat, 'cause like the news, every day you get pressed. You don't like players, that's what you said, but you really wouldn't mind a millionaire. All them big ballers don't do nothing for you. What you'd love, a rich man 6'2" or taller. You can't sit down right, 'cause your jeans are too tight, and you're lucky it's ladies' night. With your big empty purse, every week it gets worse. At least your breast costs more than hers. So you did Miami, 'cause you got there for free, but somehow you You did too much, met somebody and spent the night getting caned. Without girls like you, there'd be no fun. We go to the club and not see anyone. Without girls like you, there's no nightlife. All those men just go home to their wives. Don't be mad, 'cause you're pushing 30 and your old tricks no longer work. You should have known from the jump that you always get dumb. So dust off your fuck me pumps. To był październik 2003 roku. Wtedy ukazała się debiutancka płyta Amy Winehouse, Frank. Płyta w Polsce niedoceniona. Po wydaniu płyty Back to Black dopiero więcej osób zainteresowało się jej debiutem. Przynajmniej może teraz dwie kolaboracje muzyczne Amy Winehouse, duet z Tonym Bennettem oraz Markiem Ronsonem. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in a hunger and wondering why it's being wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance for granddad? My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. I gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Body and soul. Hi, it's Rolling. I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun. Well, sometimes just come on. Winehouse wraz z Tonym Bennettem i Markiem Ronsonem. Przy duetach przez chwilę pozostaniemy jeszcze. Za chwilę grupa Manic Street Preachers z nowej płyty Futurology. Na tej płycie duet z walijską wokalistką i harfistką Georgio Ruth Williams. Thank you.

Dzień dobry, a co to? Kiosk zamknięty? Przerwa na opalanie. A co potrzeba? Nową kartę SIM. Muszę zmienić numer telefonu, ci wielbiciele, rozumie pan? No właśnie nie rozumiem. No wie pan? No bo po co pani nowa karta, żeby zmienić numer? Przecież to bez sensu. Tylko oręcz na kartę. Nie musisz kupować karty SIM, jeśli chcesz zmienić numer telefonu. Wystarczy w telefonie wstukać kod *660*#. Zachowasz środki na koncie, usługi, pakiety i kontakty na karcie. Numer błyskawicznie zmienia się z oręcz. Szczegóły na oręcz.pl. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Dezerter i Lechianerka, Jazz Zombie, Makowiecki, Skrzech i Komendarek, Pablo Pawo i Skubas, Pustki, The Freuders, Waglewski, Fiszemade oraz oczywiście Męskie Granie Orkiestra. To już dziś kolejny koncert męskiego grania, tym razem w kompleksie Sztygarka w Chorzowie. A na naszej antenie specjalne wydanie Myśliwieckiej 357 dziś o 15. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 lipca, jest 10. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Po 12 dniach porwany przez separatystów na Ukrainie ksiądz Wąsowicz odzyskuje wolność. W Strefie Gazy zawieszenie broni, ale tylko do zachodu słońca, to czas na udzielenie pomocy humanitarnej. W tym serwisie także znana pieśń. I zaskakujące ustalenia prawa autorskie do tego utworu mają Niemcy. Porwany przez prorosyjskich separatystów ksiądz Wiktor Wąsowicz uwolniony jest cały i zdrowy, informuje o tym szef polskiej dyplomacji. Potwierdza to także w rozmowie z Polskim Radiem biskup charkowsko-zaporowski Marian Buczek. W tej chwili ksiądz Wiktor Wąsowicz jest w katedrze w Charkowie. Został rano odebrany na granicy województwa charkowskiego. Ksiądz Wąsowicz jest obywatelem Ukrainy, ale ma polskie korzenie. Został uprowadzony przez bojowników 15 lipca. Duchowny jest proboszczem parafii w Gorbówce. Malezyjskie władze krytykują prorosyjskich separatystów. Zarzucają im to, że utrudniają dostęp do miejsca katastrofy malezyjskiego Boeinga. Minister transportu Malezji alarmuje też, że śledczym wciąż grozi niebezpieczeństwo. Tomasz Sajewicz. Władzom Malezji obiecano nieograniczony dostęp do miejsca katastrofy lotu MH17. Minister transportu tego kraju, Liu Tionglai, po powrocie z Ukrainy stwierdził jednak, że praca śledczych w miejscu, gdzie znajdują się szczątki samolotu, wciąż jest utrudniona i niebezpieczna. Dzięki pomocy wysłanników OBWE malezyjskiej delegacji udało się wstępnie zbadać miejsce katastrofy. To jednak dopiero początek badania wraku maszyny. O wypełnienie wcześniejszych zobowiązań do ukraińskich separatystów zaapelował malezyjski minister transportu. Tymczasem wczoraj po raz ostatni rejs linii Malaysia Airlines z Amsterdamu do Kuala Lumpur nosił numer MH17. Po tragedii nad Ukrainą przewoźnik zdecydował się na zmianę oznaczeń lotu na MH19. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A jeszcze dziś z Charkowa do Holandii zostaną przetransportowane ostatnie trumny ze szczątkami ofiar katastrofy. Zginęło w niej 298 osób. Większość pasażerów to obywatele Holandii. Od 3 godzin trwa humanitarny rozejm w Strefie Gazy. Izrael i Hamas zobowiązały się wstrzymać ogień przez 12 godzin i to jest czas na dostarczenie pomocy potrzebującym. Tymczasem liczba zabitych Palestyńczyków w izraelskiej operacji przekroczyła już 900 osób, a ponad 230 tysięcy osób uciekło z domów do innych miejsc. Po stronie izraelskiej zginęło dotąd 37 żołnierzy. Wojciech Cegielski. Na ulicę Strefy Gazy ponownie wyszli ludzie. Wielu Palestyńczyków stara się w czasie 12-godzinnego rozejmu zrobić możliwie jak największe zakupy, a miejscowe służby chcą naprawić jak największą część zniszczonych tuneli energetycznych i kanalizacji. Palestyński bank ma dzisiaj wypłacić urzędnikom pensje. W nocy, tuż przed wejściem w życie zawieszenia broni w izraelskich nalotach w Khan Yunis, zginęło 20 osób. Połowa ofiar to dzieci. Z kolei Hamas wystrzelił kilkanaście rakiet w kierunku Izraela. Równocześnie izraelska armia zapowiedziała, że w czasie rozejmu nadal będzie niszczyć tajne tunele Hamasu w Gazie. rzecznik wojska oświadczył, że jak dotąd odnaleziono 35 takich tuneli. W nocy doszło także do zamieszek na zachodnim brzegu. Wczorajszy dzień był dla Palestyńczyków dniem gniewu w proteście przeciwko bombardowaniu Gazy. W ciągu dnia w zamieszkach zginęły 4 osoby, a w nocy kolejne 2. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Dzisiaj kolejne rozmowy o sytuacji na Bliskim Wschodzie. W Paryżu będą dyskutowali szefowie dyplomacji, m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Turcji i Kataru. Polska bez praw autorskich do utworu Czerwone Maki na Monte Cassino. Jak się okazało, ich właścicielem są władze Bawarii. Za każde publiczne odśpiewanie pieśni, za którą ktoś dostał wynagrodzenie, opłaty powinien otrzymywać także bawarski samorząd. Teraz prawa do utworu chce odzyskać Biblioteka Polskiej Piosenki. Historia ten jeden ma błąd. Tak brzmi jeden z wersów pieśni. Jak się okazało, popełniła jeszcze drugi, pełen ironii. Autor utworu Alfred Sztuc po wojnie pozostał na emigracji w Monachium. Zmarł i nie wskazał spadkobierców. W ramach miejscowego prawa te prawa przeszły właśnie na miejscową, lokalną władzę. Mówi Waldemar.